Na jó, mindegy. Nézzünk egy kis streamet, és egy kis videócskákat, amit így nem tudtam, hogy mit nézzünk, azt rájöttem, hogy van azért a listámon valami. Azt mondja, hogy van egy ilyen, hogy Varga Zola ajánlották. A nők most figyelj, vannak itt nők? Nők nézik ezt a streamet egyáltalán? Szerintem az interneten nincsenek nők amúgy. Csak azt kamozzák. Úgyhogy amíg nem küldtök szexi képeket, nem hiszem el. És kezdjük is. Megnézzük, hogy hogy kéne viselkednünk férfiként. Nézzük, első, miért boldogtalan ma sok nő? Hol vannak az alfák című videót? Oh-oh. How much money would you want your husband to really earn annually? 500,000 dollár. Jó, azt hittem, hogy valami általánosabb dolgokról lesz szó. Jó, van egy nő, aki tudatlan. Oké. Okay. De ugye remélem ebből nem következhetünk az egész női nemre. És ugye nem gondolt, hogy ez csak Amerikában van. Na de következtetünk. Ugye nem gondolod, hogy a legtöbb szép lány fejében nem ez van? Szerintem azért a legtöbb szép lány fejében nincs az, hogy egy férfi keresen 10 milliót havonta forintban. Biztos van, akinek ez van a fejében, de aztán biztos egyszer csak szembesül a valósággal. Jó, Magyarországon oké, lehet nem 10-15 millió idáig, lehet nem gondolkodnak el a nők, de... Azért az 1 millió, a 2 millió, 3 millió legyen már meg. Hát az legyen is meg. Az alatt már az pár hónap és az már csak egy kiflit fog érni, szóval én is azt mondom, hogy legyen meg. Azért gyorsan következtettünk egy egész nemre. Oké, egy nő ezt mondta, és már ott tartunk kevesebb, mint 3 percet, hogy az összes szép nő ezt gondolja. Azzal még nincs is semmi baj, ha egy nő sok pénzre vágy, és mindezt úgy kívánja, hogy mondjuk egy férfitól. Hát nekem már lenne amúgy. De nyilván az emberek inkább több pénzre vágynak, mint kevesebbre. Szóval aztán annál lehet inni, hogy ez férfi és nőtől független, hogy mindenki szereti a több pénzt, mint a kevesebb pénzt. Lehetséges lehetne, de nincsen azért, mert hiányzik valami a nőkből, és ez nem más. Fú, egy ilyen mondat, ez nem fejeződhet be jól amúgy. Nézzük, mi hiányzik a nőkből. A faszod? Nem más, mint amit elveszítettünk, a türelmüket. Olyan van, hogy majd ha meg lesz a palotád, akkor nyújtsd a belépőt nekem, és akkor jövök. Milyen körökben mozogsz, bazzeg? Ezek mindig érdekelnek, hogy ezek az emberek milyen körökben mozogsz. Én nem szoktam ilyen nőkkel találkozni. Milyen körökben mozogsz? Vagy ez az, hogy egy nő úgy kibaszott vele, hogy most mérges minden nőre? Föl sem fogják, hogy ez a boldogtalanságuknak az egyik legnagyobb alapja. Ki mondta, hogy most elindultunk egy ember nyilatkozatából, és gyakorlatilag már következtetések sorozata van levonva az egész nemre vonatkozóan. Nem csak az, hogy a nők erre vagynak, de a nők emiatt boldogtalanok, szóval egyre minden következtetéssel egyre vékonyabb lábakon áll ez az egész, egyre kevésbé van összefüggés, szóval ez nem teljesen támasztja alá egyik a másikat, csak látszólag, de ez egy ilyen érvelési hibáktól hemzsegő monológ itt. Először akkor a kisházba is éljél együtt a sráccal. És akkor oké, el fogunk vinni oda. Az a baj, hogy ez a mindset, ahogy nézem, oda visszaműködik, mert itt nem is az a baj, hogy valaki ezt elvárja, hanem hogy nincs ott a kezdetektől, hogy majd elviszed a palotába, mintha az magától értetődő lenne, oké? Az a baj, hogy az ő fejében is az van meg, hogy ez rendben van, hogy a nő ezt elvárja, csak már hamarabb szálljon be a buliba, de nem lehet ezt elvárni, hogy együtt elvisz engem a palotába. Ahonnan szemléli ezt a dolgot, szerintem már az rossz. És ezért aztán a következtetéseket is más szemszögből vonja le, és egyszerűen ugyanazt a dolgot nézzük a nőket, az embereket, de teljesen más szemszögből, ezért más irányba következtetünk. És nagyon általánosító. Az a férfi, akinek ilyen magas céljai vannak, és el is éri, az becsülni fogja azt a nőt, aki vele volt végig és segítette. De mi már ezt nem kapjuk meg. 2022-ben most már ilyen nincsen. Okboomer. Igen, minden jobb volt. Hallod ezt? A mai nők már nem várják meg a palotát. Nézzük az első problémát. Ez végre a mi felelősségünket is sem lehet elvitatni. Nem más, mint hogy nem felejtjük el. Mit? Nem felejtjük el, hogy amikor lent voltam, amikor a legmélyebb pontomon voltam, akkor nem kellett senkinek se, és ezt nem felejtem el. Kicsit ilyen... pszichó vibe-ja van. Te éppen a utálod az életed, szarul vagy, és akkor nyilvánvalóan az emberek nem biztos, hogy egy ilyen életszituációhoz túlságosan mozognak, mert ilyenkor az emberek nem túl pozitívak. Ez talán érthető, nem? Hogy valaki lent van, azt egy egész nemnek felróni, hogy most akkor mostantól mérges vagyok az összes nőne. Szóval mondjuk egy csöbesből véletlenül felfedezik valamiért, TikTokon énekel valamit, és akkor aztán gazdag ember lesz, akkor felrólhatja, hogy bezzeg, amikor csöves voltam, és a buszon odaszartam, akkor nem érdekeltem a nőket. És ezért a nők hibásak. Ez kicsit messze menő következtetés. A másik pedig, hogy amikor odaér az ember ebben a bizonyos pozícióban, hogy megvan ez a pénz, mert oda fogsz érni. Ez magától értető, de persze. Nyilván lesz egyszer pénzed. Lehet, hogy addigra már 1 millió forint lesz egy gombolc fagyi, de lesz 1 millió forintod. És hogyha ezt kitűzted magadnak, akkor biztos lehetsz benne. Kis bódítások. Följött a torkomra, majdnem kijött belőlem, de visszanyeltem. Szóval ott vagy ennél a helyzetnél, akkor pedig ilyen nőkből, mint ez a nő is, egyébként egy szép nő, oké, de lesz, hogy 30 felállítva. Minimum 30 közül választhatok. Pont úgy tűz. Úgy gondoljátok, kedves hölgyek, kedves szép lányok, hogy akkor majd megállok egynél. Vagy akkor majd az alfa típusú srác, aki tényleg keres havi 10 millió forintot. Ezt nem bírom tovább. Mi a fasz gondol ez az életről? Jó, mondjuk én omegaként itt kezeljétek, amit mondok, fenntartásokkal. Itt egy alfa beszél hozzátok, én meg egy csicska vagyok. 10 millió forint. Onnan kezdődik egy alfa. 10 millió forinttól. Érted? A legnagyobb cégvezetők keresnek havi 10 milliót nettóban itthon. Még azok se. Hát jó, nem mondta, hogy legálisan keres annyit. Ez igaz. Az majd jó, oké, hát akkor most álljunk meg ennél a 29 éves nőnél. Nem merek erre a videót csinálni, ez egy pszichopata, bazd meg. Hát attól függ, mit keresel. Az igaz szerelmet lehet keresni attól, hogy 10 milliót keresel. Fia, én nagyon sok embert ismerek, akik fiatal korában nagyon sok nővel voltak, és lehet, hogy mire így, hogy mondjam, anyagilag már jól vannak, az itt túl, mert ők nem azzal csajoztak, hogy mennyi pénzük van. Tudom, furcsának tűnhet, de van ilyen, hogy valakinek egyszerűen csak jó a kisugárzása, jó fej, meg ilyenek, és akkor fiatal korában, vagy fiatal felnőttként megdug sok nőt. És aztán mire sok pénz lesz már nem ez a célja, hanem már szeretne megállapodni. Ilyen is van. Férfiak rájöttek viszont arra, hogy ezt a célt elérni, amit ugye kívánnak a nők tőlünk, ezt nagyon nehéz. De ezek azok a nők, akiket mindentől függetlenül szeretnénk. Nem. Viszont nehéz ezt elérni, és ezért nem csinálnak mást a férfiak, mint álmokat adnak el. Ez a ma a legkönnyebb módja annak, hogy megkapj egy nőt. Hát, nem. Értem, bazdmeg. Most azt mondom, hogy ez a csávó korrekt, mert nem csak a nőkről állít hülyeségeket, hanem a férfiakról is. Ilyen szinten nem szexista. Legalább magunknak ne hazudjunk. Legalább legyünk. De miért hiszi ezt, hogy mindenki ebben a mindsetben él? Ez rémisztő nekem ez a mindset. Ez van, ezért van. Nem ez van. Ez a te körödben van, úgy látszik. Úgy általában nem az az ember, hogy basszhatom át azt a jó nőt, hogy megbasszassam. Mert másképp nem kaphatod meg, másképp nincs az, hogy belépő a bugyihoz. Nincs. Csak akkor, hogyha eladsz egy álmot. És a sessionod tart, ameddig tart. Te hallgatod ezt? Nem ez van. Te belekerült egy olyan körbe, ami ilyen felszínes, anyagias idióta kör. Az egyik az csak meg akarja dugni a nőket, a másik meg csak arra megy, hogy minél pénzesebb csávokat fogjon ki. Meg is érdemlik ezek az emberek egymást, de ez nem az átlag. Ez egy kör, amiben úgy látszik, hogy benne vagy. Egyetlen egy helyes játék van, és ez megint, mint mindig, az, hogy megtaláld önmagadba az alfát, és kialakítsd a saját szabályrendszeredet, és mindez úgy kezdődne, hogy őszinte vagy először magaddal. Milyen szép szeme van nekik a srácnak, nem? Szép szeme. Dicsérjük meg őt, hát ha egy kicsit lenyugszik, és szebben látja a világot. Vagy ez bozis? Ha ezt elutasítja egy nő, ezekre a dolgokra hivatkozó, hogy neked ez nincs meg, az nincs meg, meg észreveszed, hogy ez a fontos, akkor pedig tudsz nemet mondani. Jó, oké, köszi, akkor bármennyire csodás vagy, meg gyönyörű, akkor menj! De úgy látszom, a nőknek egy... egy skálán kell megfelelni, az, hogy szépek legyenek. Így arról nem volt szó, hogy mondjuk humoros, összeillünk, jól el vagyunk, csak a szépség volt eddig a skála, amire belőttük a nőket, és azok közül is hát a szép nők léteznek, és a többire most minek beszélünk. Körülbelül egy 3-4 napja az edzőteremben voltam, srácok, ott volt egy tényleg topos nő, oké. És a srác egy idősebb pali ráadásul. Egy idősebb... Fúj! Bizonyos kör fölött egyszerűen csak akaszt föl magad. Egy idősebb srác ment a nő után fizikálisan és mosolygott, hogy a nő beszélget vele. Mm-hmm. A nő beszélget vele, és ezért mosolygott a srác. Ez oké. Okay. Mi a faszom van? Ezeken a történeteken egyébként komolyan mondom magamban, már nem tudom eldönteni sokszor, sírjak, vagy nevessek. Ezek aztán történetek. Ezt meg kell filmesíteni. Steven Spielberg már sorba áll a jogokért. Egy csávó beszélgetett egy lányal, és a csávó mosolygott. Pedig öreg volt. Oscar díj. Leonardo DiCaprio már jelentkezett a szerepre. A legtöbb férfi ma van egy nője, és úgy ragaszkodik hozzá, hogy ez a nő bármit megcsinálhat. Bármit. Nem az, hogy a nővel őszinték lenni, hanem önmagunkkal szemben, hogy oké, egy csicska voltam. Oké, egy béta vagyok. Mitől vagyok béta? Én az vagyok, egy csicska béta vagyok rám, ne hallgassatok, ő egy alfa. Néha elismerem, hogyha egy nőnek igaza van, módjával. Meg néha, nem tudom, a létezéséről tudomást veszek, és szerintem az már sok. Ez már sok, ez már az elég csicska dolog. Tudod, én bemertem vallani magamnak azt, hogy én béta voltam, igen, de beszélgettem egy másik sráccal, akin láttam, hogy az volt. Azért láttam, mert én is ez voltam, oké, és azt mondja nekem, hogy de ő alfa. Amúgy félek, hogyha nem fog tetszeni neki ez a videó, megver ez a csávó. De egyszerűen csak egy béta vagyok. Ne verjé meg, béta vagyok. Nem tudom az igazságot. Red pill, nem vettem be a red pill-t. Csak a blue pill-t. Azért lehet nem egyet érteni. Ugye nem lesz sértődés, hogy nem értünk egyet. Mindegy, alfa. El kéne jutni először tényleg odáig, hogy magaddal őszinte vagy. Hogy mered azt mondani magadnak, hogy ú, basz meg, mekkora egy csicska voltam. Mekkora egy csicska vagyok még mindig. De miért? Hogy mondjam, mondd már, hogy mik a csicska, miket kell kipipálnom, hogy csicska vagyok, és hány ponttól vagyok csicska? Van ilyen izéje? Ennek is. Végreitthon.hu. Na nézzük. Végre itthon. Barátság, munka, halál, spiritualitás, szerelem. Mi a faszom ez? Zola spiritualitás. Red pill. Tudtam, hogy red pill. Yeah, azt hisznétek, hogy ez, de amúgy nagyon sokan ilyen red pill izében vannak mindsetben, hogy a nők azok, nagyon szóval érdekes. Még nézzünk még videót, ez nekem tetszik amúgy. Mit írjak a nőnek, amikor rám írt? Már az elején eldől az, hogy egy béta vagy, vagy pedig egy alfa. Már születésemkor eldől. Örülök, ha béta vagy. Ennyi? Nincs harmadik? Szeretném itt kiemelni, hogy egyébként bétának, jó fiúnak lenni, az egy kényelmes dolog. Semmi másra nem kell figyelned, csak arra, hogy te boldog legyél, és itt van a nő, és most örülhetsz, és minden rendben vagy. Na, ez nem is rossz, nem? Itt a nő, örülsz neki. Ez nem is rossz, ez a bétaság. Az alfa, akinek állandó jelleggel döntést kell hoznia, és felelősséget is kell vállalnia. Igen, ez a kettő, ez pont ellentétes, hogy örülsz a nőnek, a másik meg, hogy felelősséget válasz. És míg ez az attitűd kialakul benned, az idő és munka. Mindenki csak azt gondolja, hogy ő mekkora egy alfa, de igazából béta. Ez kurva fontos kategorizálni folyamatosan az embereket két kategóriába. Tényleg annyira szűk látókörű világlátás, hogy ez borzalmas. Iszonyatosan fontos az, hogy belássuk azt, hogy oké, mint egy béta, úgy viselkedtem, mint egy kis köcsög, mint egy kis jófiú. Szörnyű lenne. Kiderülne, egyszer jó fiúként viselkedtem. Jézusom, mit szólnak a szüleim? Amikor te bétaként lépsz be egy szerelembe, vagy egy szeretői kapcsolatban, számíthatsz rá, hogy bétaként is fogsz távozni. Mert egy akkora örömhullám fut át rajtunk, amikor megjelenik a nő, hogy egyszerűen nem tudunk vele mit kezdeni, és csak örülünk, és le... Ez nem, megjelenik a nő, és boldog vagy, akár szerelmes is. Ez béta dolog. My ex moved on fast. And yeah. I was trying to, it hurts, man. You know, it's like we were together for like 5-6 years. And I just want to know how can I change my way of thinking that it was just, they were waiting on me. Ugye ez most a videó része sokat elárul arról, hogy kik menekülnek ebbe a alfa-beta mindsetbe. Valószínűleg van egy nagy, nagyon nagy csalódás mögöttük, és valahogy az agy belemenekül egy ilyenbe, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy hát ez van. Kognitív diszonanciából is jöhet szerintem, hogy annyira belebúzulnak az emberek ebbe a red pill lófaszba. A férfi embernek a szerelme, a szeretete az sokkal erősebb, minekután sokkal több energiát is investálunk bele. Mint a nőknek? A férfi szerelem erősebb, mint a nőknek? Nem tudom, nekem az a kiindulásom, hogy amúgy a férfi meg nő annyiban nem különbözik, mint amennyit így mondják. Így mind a kettő nyilván van különbség, de úgy az alapvető emberi dolgok azok nagyjából ugyanazok mindenkinél, és ez amikor ezt hallgatom, hogy mennyire különböző. Szóval a férfiként én elmondom, hogy a nők máshogy élik meg a szerelmet. Mi a fasz? Mint hogyha, tudom is, mint hogyha a KDNP akarná eldönteni, hogy milyen legyen itthon az abortusz törvény. Ja. Amit lehetett, odaadott ennek a nőnek. Figyelt rá, ügyelt rá, gondoskodott róla. Figyelt, ügyelt a nőre, itt hibázott. Nem szabad egy percig se azt gondolni a nőnek, hogy ember számba veszed. És ilyenkor kialakulhat az is benned, hogy megutálod a nőket, illetve abszolút. És akkor ilyen belépsz ebbe az alfabéta mindsetbe, belemenekül az agyad, hogy fel tudja dolgozni azt, hogy ott hagytak. Akkor mit is írjak a nőnek, hogyha rám írt? A válaszom az rendkívül egyszerű. Kit érdekel? A legnagyobb probléma az összes ilyen kurzussal, meg képzéssel, mert vannak ilyenek. Az a legjobb ezekben a okosságokban, hogy mindig szurkálni kell a többi okosságot, ami ugyanerről szól. Azt tanítják neked, hogy olyan legyél, amilyen nem vagy. Várjál egy-két napot, és majd utána írjál, mert ez majd azt mutatja, hogy te mekkora bőségben élsz. Az a baj, hogy olyan vagy, amilyen nem vagy. De közben most tanítalak, hogy milyen legyél, ami már alapból feltételezi azt, hogy másmilyen leszel, mint amilyen alapból vagy. Sosem felejtem el, amikor a Steph mondja, hogy hát nem baj, hogy elmegy egy nő, vagy akár több is el, hogy semmi baj, fölkelek, és hát ma is csinálok egy $100. $100 az nem lesz elég arra 10 millióra szerintem amúgy. Azt mondta, hogy az alfa 10 millió per hónál kezdődik. $100, akkor nem lesz meg egy év alatt se. Másfél éven betelt, míg ide eljutottam. Nem tudom, hogy érdemes volt ide eljutni. Tegye fel a kezét, aki irigyli, hogy ide eljutott. Az tesz téged alfává, hogy ahogyan csinálod a dolgaidat, ahogyan végzed a dolgaidat. Az igazi alfának nem kell magyarázni, hogy mitől alfa. Amúgy ez a baj, már bele is húzott. Nincs ilyen, hogy alfa meg béta, nincs ilyen. Hanem van egy mindset, ami egy barom, idióta, nagyon káros mindset, és akik ezt így próbálják magukévá tenni, ők behelyezik magukat az alfa kategóriába, de amúgy nem ilyen fekete-fehér világ, hogy van alfa meg béta, ez egy mesterségesen kreált dolog. Ők kitalálják, hogy ez a normális, és akkor én alfa vagyok, te meg béta, és akkor el vagyunk különülve, de amúgy így a világ nem így működik egyáltalán. És ő nőként majd idomul ehhez az egész dologhoz, ha tetszik. Hát nyilván. Ha nagyon gáz, és tényleg azt mondod, hogy úristen, még ezen nem tudok túljutni, hogy elment egy nő, vagy nem merem berizikózni ezt az egészet, gyere el akár ide Balaton akaratjára, vagy valahova csüccsenj be a kocsitba, és tedd be ezt a számot, figyelj! Mi a fasz történt? Ez tényleg egy, most már kezd ilyen office magasságokban lenni ez az egész. Tudtam, köszi Horik, hogy ez ki lett maxol, ezt én is úgy érzem. Ez az alfa attitűd. Lányok, remélem nedvesedik az a bugyi. Van, hogy azonnal tudsz írni egy nőnek. Ha azonnal tudsz írni, és tényleg pont akkor tudsz írni, akkor megteszed, mert egyetlen egy dolog vezérel, hogy ki nem szarja le. De nem tudom, ebből a hozzáállásból a ellentéte jön le. Ebből, hogy itt 10 percen keresztül, videókon keresztül ott oktatod, hogy hogyan legyek alfa, ezt elemzem, hogy mitől leszek alfa, ez pont az ellentéte a leszarásnak. Ha leszarnám, akkor nem is gondolkoznék, eszembe sütne, hogy van ilyen, hogy alfa, meg szigma, meg béta. Egész nap azon dolgozom, hogy úgy tűnjön, mint aki leszarja, az pont a leszarás ellentéte. Na jó, lehet, hogy már kicsit túlelemeztem ezt. Ha most tudok írni, akkor most írok. És azt, amit én akarok. És ha neki tetszik, akkor tetszik. Ha nem, akkor nem. Rápróbál, hogy esetleg te is egy béta vagy. Akkor meg nem minden. Jön, mit mondani, Nikolász Viktor, mik jönnek a shit tesztek? Mindent tudok már ezekről. Mindent tudok. Ha lejön egy nő hozzád, akkor rendnek kell lenni a házadban. Kell, hogy legyen kaja, akkor kell, hogy legyen benzin vagy dízel az autódban. Készülj arra fel, hogy ő csak le fog jönni, hogy jól érezze magát. Készülj rá, hogy ez csaj csak olyan élősködni rajtad, ahogy az alfák tekintik ezeket a kapcsolatokat, hogy nekik mennyit bele kell rakni, és a másik meg mit rak bele, annyira nem is éri meg. De cserébe beledughatod a kukidat. Ez tök jó, nem? Te döntesz mindenről. Arról is, hogy mikor mi fog történni. És ha ez tud alkalmazkodni, rendben, ha nem, akkor sincsen semmi baj, mert majd beteszem ezt a zenét. Hajtam az Orbán Viktor megnyeri. És lejövök ide Balaton akaratjára, ha kell. Sírni. Végig bőgjük az M7-est ezzel a számmal. Még egy utolsó, jó? Miért asszisztálunk a jelenlegi női minőséghez? Geci. Na jó. Ezt még megnézzük. A jelenlegi női minőség, hát egy olyan 90%-ban úgy, ahogy van, nem más, mint maga a sötétség. Erős felütés. Éci, hallgass meg ezt. A felütést, Peti. Hát egy olyan 90%-ban úgy, ahogy van, nem más, mint maga a sötétség. Adj erőt. De miért beszél ilyen csúnyán ez a fiú? Nem tegyedettek meg a szülőjéred, de sen kell beszélni az emberek? Nem tartom helyesnek. Nem? Nem. Jöjjön az első videoklip. Cristiano's fiancé went from retail workers. Ez jó kezdődni. De lényeg, hogy a hölgy egy egyszerűbb, átlagos életet élt, mielőtt találkozott Cristiano Ronaldóval. Szerintem bármelyik nőnek azért kicsit feje tetejére állna az élete, a Cristiano Ronaldo csaja lenne. Egy kicsit sarkalatos, kicsit extrém dolog most ebből bármire következtetni. Mi az a titok, ami emögött van? Ronaldo mögött? Ez a világ egyik legjobbja egy olyan dologban, amit meg is fizetnek. Cristiano Ronaldo. Na? Az Cristiano Ronaldo lett volna a nő nélkül is. Meg kell értened azt, hogy minden egyes nő pontosan olyan, mint ami ennek vezetve van. Adj erőt. Ezt tudom csak mondani, én ezt elfogytok a szavak. Elfogytak a szava. Én is itt most vezetem a nőket, akik itt vannak a nézők között. Szívesen, nem tudom amúgy mit csinálnak, így ülni neki, csorogna a nyálok és néznék a falat. És minden rendes lánynak jár ez a jutalom. Minden egyes lány, szóval most úgy egy az, hogy én pecsicskítom a nőt, az neki jutalom, mert legalább ez lehet a nő maximális életcél, hogy egy csávó vezesse. Kellene az az attitűd, ami benne van a Cristiano Ronaldóban is, hogy én akkor is a focival fogok foglalkozni, bármi lesz. Szóval kérdeznék, milyen nő lett volna, ami mellett a Cristiano Ronaldo abba hagyja a focit? Szerintem ez mi ez a hülyeség? Érdekes, Cristiano Ronaldo meg tudott maradni focistának attól, hogy nője lett. Ebből most bármire következtetni kell? Általában az emberek nem hagyják ott a munkájukat, főleg, hogyha a világ egyik legjobbja. Ettől alfa Ronaldo. Na. Jóban, rosszban, mindig, hát alá is írtuk a papírokat, meg ott a gyűrű az ujjamon, hát tök normális, hogy ez így fog történni, és mi vagyunk ebben a hitben. Ez nem jóban, rosszban. Van olyan, szerintem, amikor jogos lehet, hogy egy nő ott hagy egy idiótát, elkezd mondjuk ilyen alfa mindsetben lenni, és ilyen baromságokat beszélni, szerintem jogosan mondja ezt a nő, hogy ne haragudj. Nem erre fizettem be. A nőknek mindig a jobb kell, mert nincsen nekik adva egy helyes vezetés. A helyes vezetés az te vagy. Ez az. Te vagy! Az én rám mutatott. Kicsit kezdek belebonyolódni ebbe az alfa mindsetbe. Hol egy nő, hogy megverhessem, vagy leköphessem, vagy valami, nem bírok már magammal. Ezzel szemben mi van ma? Mi az a legnagyobb hiba, amit elkövetünk, hogy én jobban oda teszem magamat, érted? Én sokkal jobban foglak kezelni, mint a másik, mint az a gyökér. Ez a probléma. Hát, ez nem gondoltam, hogy ez a mondat következik, hogy ez a probléma. Ez a probléma, hogy valaki jobban akar bánni egy nővel, mint az előző pasia. Ez legyen a legnagyobb probléma, én azt mondom. Ahogyan te adsz, és ő kap, neki a kapás az ugyanolyan természetes. Ott merül ki a probléma, hogy basszus, nem is értékelt ez a nő, hogy mennyi mindent adtam neki. Nem ez a lényeg egy kapcsolatban, hogy majd én geci sok pénzt rá befektettem beléd. Miért nem értékeled? Igaz, hogy ilyen ocsmány módon bánok veled, de hát néha odafigyeltem, rengeteg pénzt, időt, energiát, és ez a befektetés nem térül meg. Ez mi a fasz? Mi ez a fasz ez a hozzáállás? Tudod, mi a legnagyobb baj? Hogy te nem értékeled. Te versenyre teszed azt, ami neked van. Olyan elemesen beszél egy kicsit. Mondom, hogy annyira más gondolunk a világról, annyira máshonnan nézzük, hogy amikor már olyanokat beszél, amikor nincsen egy közös, a halmaznak egy metszete, akkor így elvesztem a kapcsolatom, és így nem tudom, mi következik miből már. Hiszen csak gondolod, hogy 20 000 forintot adsz egy nőnek, az tök jó. Miért adnék csak úgy 20 000 forintot egy nőnek? Ez mi? Magadat még soha nem ajándékoztad meg 20 000 forinttal. Nehéz, nem? Szóval így van 20 000 forintom, és odaadom magamnak. Az a Ray-Ban azt szerintem több volt, mint 20 ezer forint. Azt magadra költötted. Ez akkor meg is volt szerintem. Vagy most miről? Ja, hogy ő már megajándékozt. Vettem egy PS5-öt. Az több volt, mint 20 ezer. Én alfa vagyok. Nézd meg a reklámokat. Amikor a férfi ember vásárol valami, tényleg megnézzük, hogy hány lóerője van. Ezzel szemben nézd meg a női reklámokat. L'Oréal. Mert én ezt megérdemlem, bazd meg. Jó, hát azért a férfi reklámoknál is szoktak lenni szlogenek amúgy. Most ez egy kicsit megint nem olyan összehasonlítás, ami szerintem megállja a helyét. És egy autóreklámnál is néha egyszerűen csak egy szlogen hangzik el a végén, nem a lóerő. Ez egy egyenesen baromság most, amit itt állítasz. Nincs mögötte teljesítmény, nincs mögötte semmi konkrétan, csak annyi, hogy megérdemlem. Nem. Nem. Főleg én, aki dolgoztam a reklámiparban, a férfire nőre lőnek ugyanaz. Igen, az Old Spice reklámok, hogyha a férfi megfelelője ezeknek a beauty hirdetéseknek, ott van egy valami szlogen a végén, ami fogalmam sincs micsoda, de jól hangzik, csak hülyeség. Nem olyan régen itt volt egy nő nálam, és kellett neki egy nagyobb összeg. Lényeg, hogy átvert, ugye? Én mégis odaadtam neki ezt a pénzt. Odaadtam még mellé, hogy adtam egy csodát is, ami most nevezzük úgy, hogy a fény. A fény? Adott egy csodát is? Az az orgazmus szerintem csak színlelve volt, de adtam a szájába egy kis csodát, tessék. De amikor rádöbbentem arra, hogy én ezt soha nem fogom visszalátni, ezt a pénzt, srácok, úgy döntöttem, hogy megajándékozom magam ugyanezzel az összeggel. Én akkor elkezdem, hogy így előveszed a pénztárcádból azt az 50 ezer forintot, és tessék. És én meg így köszönöm. És így vettem egy Ray-Ban szemüveget, srácok. Na, hát én Ray-Bant vettem, mondtam. El kell kezdened megtanulni értékelni magadat. Nem is tudjuk azt, hogy ez mennyire kurva jó, amit mi adunk. Elfáradt a lelkem. Ne haragudjatok, az én lelkem is elfárad néha. Úgy érzem, hogy már ebben a mindsetet hallgatom lassan fél órája, és egyszerűen a lelkemet megöli ez. Megöli a lelkemet, bazen. Igen. Sok nő ilyen. Képes arra, hogy téged lehúzzon következmények nélkül. Mármint benne nem lesz semmilyen következmény, illetve bűntudat. Valaki elmeséli, hogy milyen minden nő, onnantól tud, hogy ennek általában egy baromság követi a mondat végét. A nőknek nincs bűntudat, és a médiavadász óta tudjuk, hogy kapcsolatuk sincs Istennel. Milyen szerencsé, hogy pínájuk van, mert különben nem sokra mennénk velük, nem? Mégis. Úgy mész bele, hogy oké, egyenlőek vagyunk, és tuti visszakapom. Az a baj, hogy nem lehet úgy belemenni egy kapcsolatba, hogy egyenlőek vagyunk. Ezek milyen kapcsolataid voltak, gyerek? Persze, hogy ilyen csajokat találkozol, akik lehúznak pénzzel, aztán ott hagynak. Ez bekerülsz egy olyan mindsetbe, hogy már ezeket fogod vonzani, nem tudom, hogy megnyugtatlak, nem minden nő ilyen. Egyszer remélem, hogy találkozol valakivel, aki normális, mert amúgy nagyon sok van, a legtöbb ilyen. Csak egyszerűen nem csak azon a skálán kell figyelni, hogy nem tudom, milyen skálán figyeli a nőket, vagy mit vár, vagy milyen szinten áll hozzájuk, de remélem, hogy találsz egy nőt, aki nem ilyen, és aztán rájössz, hogy bazd meg, mi a faszról beszél. Szerintem egy pszichológusnak kéne ezeket a videókat elemezni, nem nekem. De ezért hoztam létre egyébként a Nemes Hatalom a Szépség Felett című lelki gyakorlat. Ha ezzel rendelkezel, akkor onnantól kezdve mindig tudni fogod, hogy kik azok a nők, akik azért jöttek, hogy a te utadat szolgálják. Egyfelől mindig, az mindig baromság. Hogyha valaki azt ígéri, hogy mindig, az általában sem nem igaz. Ez a lényeg, hogy miként szolgálja nő a te utadat. Én ezt... Az a baj, hogy ehhez nincs mit hozzáfűzni szerintem. Mondanék dolgokat, de már nincs mit hozzáfűznöm. Magáért beszél ez a videó. Mert annyira igaz, nyilván. És miként teszi ez őt boldoggá? Mert hogy őt az teheti boldoggá, hogy a te utadat hogyan szolgálja. Nyilván. Úgyhogy srácok, ez a lelki gyakorlat erről fog szólni, illetve még annyit szeretnék. És miért érzem úgy, hogy már nincs lelkem, amit gyakorolatnék ez a három videó végéne? Kiüresedett a lelkem. Elszomorodtam. Férfi hangon rengeteg ilyen red pill tartalmat tudtok olvasni. Jaj, ne a red pill tartalmak, jaj, ne. Megint be fogok kerülni a red pill blogba, mint a legnagyobb női mangina, aki a nőknek nyal, már több cikkben szerepeltem, hogy ezt a bűnözést hogy hajthatom végre. Várom a harmadik cikket magamról. Férfihang.hu. Varga Zola eddig és nem tovább. Varga Zola az úgy látszik, hogy itt szerepelni szokott. Ez a honlap olyan, mint a Alfa Hírek, vagy mi a neve annak a szélső jobbos oldalnak, csak ez ilyen szélső nőgyűlölő oldalban. Pszichológia benne. Felemelte a ti lelketeket is? Felemelte a lelketeket nektek is ez a videó? Ó, Istenem, mekkora egy béta vagyok, most jöttem rá! mindvégig rosszul álltam a nőkhez. Egy szinten kezeltem őket, sőt, néha a nőket még értelmesebbek is, mint a férfiak. De hát ez nyilván nem igaz. Csak hát a nőket meg lehet dugni, a férfiakat is meg lehet dugni, de az a baj, hogy a nőket szívesebben dugom meg általában. Ezért így benyalok a nőknek, meg ilyen csicska dolgokat csinálok, miközben végig az lett volna a lényeg, hogy ne kezeljem a nőket egy szinten magammal. Az a baj, hogy ez lehet ezen viccelődni, de már kedvem sincs ezen viccelődni, mert ez annyi helyről látom ezt a mindsetet meghonosodni, hogy félelmetes. Szerintem ez félelmetes és szomorú. Nem tudom, én azt gondolom, hogy vannak nők meg férfiak, eldöntöd, hogy melyiket dugnád meg szívesebben, de onnantól a lényeg, hogy most az, hogy kivel beszélgetsz szívesen, valamilyen munkára kit veszel föl inkább, a lényeg, hogy emberként milyen, vagy mennyire passzol hozzád. De hát mindegy, én nem tudom, engem rühelnek a nők, köpnek rám, hey, egy alfa meg egy alfa rá, hallgass, ő nála megfordulnak a nők, még pénzt is kapnak, nálam meg csak ilyen szar videókat.